قرآن مخترم آردن کو دو مولانا شانمان بادشاہ صاحب درس قرآن 131 نمبر 61 چپا مانیری پایان محلہ ڈاگا چمد منارے پر جماعت کے پا 13-3 او پا 20-3 2010 کی شعر ددید ملائی دو پتہ ستائی شادی توید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدے مین چوک جانگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیخ توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون غربت وهل شبد عليهم الظلة فديبان إخواري اینما سوقفو چرتا کی چومن دلشی دئی الا بحبل من اللہ مگر پا رسی سراد اللہ تعالی نا وحبل من الناس او پا رسی سراد خلقنا وباءوا او راگر شویر دی بغضب فکارا غصاک من اللہ دا اللہ تعالینا وضربتا او اہل شویدا علیہم المسکنا فدی باندی ناچاری ذالکا دا بیانہم فوجاد دے چیکنند کانو یکفرون بی آیات اللہ چی انکار بے کون دا آیتنو دا اللہ تعالینا ویقتلون الانبیاء او وجل بے پیغمبران بی غیر حق بے دا سجرمنا ذالکا دا کار شدئی کو بما پا سبب دا آغا عصو شدئی نا پرمانی کولا وکانو یعتدون او چھے تجاوزی کو لیسو سوا ندی برابر من اہل الكتاب دا اہل کتابنا امتن یو ٹول گیرے قائمتن خکلکا مضبوطا اولاڑا پا حق باندے درسا برابر یتلون آیات اللہ لولی دی آیتنا دا اللہ تعالی آنا اللیل پو وقتنو دشپے کے وهم یسجدون او دی سجدہ لگوی اللہ تعالی تا یؤمنون باللہ ایمان راوڑی دی پا وحدانیت دا اللہ تعالی والیوم الاخر او پورز رستی باندی ویامرون بالمعروف او وینا کئی خلکو تا پکارونو د شریعت وینهاونا عن المنکر او منع کوی خلکو لرا خلاف د کارونو د شریعت نا ویسارعون فی الخیرات او جلتی کوی پکارونو دنے کوکے فاولائک من الصالحین او دا کسان دید صالحانونا وما یفعلو من خیرن او آغا چکوی دی دسنے کئینا آغا چخش کوی دی دس بہتر مالنا فلیک فرو بزیر جذبہ انکارا و نکڑ شداغینا واللہ او اللہ تعالی علیم بالمتقین او یا دے پا حال دا متقیانو ان اللذین یکینن آکسان کفرو چینکاریو کن لن تغنی آغنوم یرگز با لرنکڑشی ددائینا اموالهم مالونا ددائی ولا اولادهم اونا اولاد ددائی من اللہ شیعہ دا عذاب دا اللہ تعالیٰ ناس شیعہ فاولائکا اصحاب النار او دا کسان دوزخیان دی هم فی خالدون دیوا پاغی کے ہمیشہ اسی دن کی وی فمخینو آیتنو کے دا جماعت دا تنظیم دا بقا دا پارا دری اصول ذکر کرل یو دا چی یو جماعت یو تنظیم آغیتا بقا علم ملاویگی کلا چی دا آغیتا ارکانو دا ٹولو عقیده یووی دویم دا چی دا آغی منشور قرآن کریم وی دریم دا چی دا آغی ارکان فعال وی کار کئی دنیا کی ورپسی اللہ تبارک و تعالی خوشخبری ذکر کرا دا پار دا آغا چا چی آغی مسئلہ من اللہ او تخویب ذکر کن دا پار دا آغا چا چی چا مسئلہ نمنلا دا آغین بعد اللہ را بولیده تا صداقت دا قرآن کریم ذکر کن تلک آیات اللہ نتلوها علیکا بالحق او دا آغین بعد بیام داور توحید ذکر شوا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ جاغین بعد بیاد دی امت مرحومہ دو امت محمدی اغطر امتیاز چدی دا غروالے او دا بہتروالے پسبانی ملاو دے نو اللہ رب العزت اغا سبب ذکر کرده چې الله وی تا امرونا بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله تاسو با حکم کوئی خلقو تا وکارونو د شریعت باندې امنا کوئی با خلق دا آغا کارونو نا چاگا دا شریعت نا خلاب دی نو چه کلا یو انسان آغا دا حق کار کئی دنیا کی دا حق بیان کئی دا قرآن و سنت بیان کئی نو دا خونشی که ده چه طول دنیا دی دا آغا خیر خواوی او دنیا دی دا آغا هم نواوی ا مخلوق درازی پاغبانی دے زان قربانی ننا چی کم خلق اغی دا حق ملگری وی اغی با دا حق مرسا کئی اغی با دا ملگرتیا کئی او چی کم خلق دا شریعت نا خلاف وی دا اصل مسئلے دا اللہ را توحید نا دا قرآن سنت نا خلاف وی نو اغا بخامخا ثابت خواوی پا اللہ را بولیدت وی چی حق بیانوی دا حق کار کوئی دنیا کے دا شریعت خبر کوئی دا قرآن سنت خبر کوئی خلق دا آغا کارون نا منع کوئی چی غد شریعت نا خلاف بی دا چکم با دل پارس خلق دے نو آغا بخام بخا غصہ کی گی آغای بخاپا کی گی دا غی طبیعت با خرابی گی نو اللہ را بولیدت وی صدر لکول نشی لی ذرکم الا ادا سشید روانول نشی خلاکت زنانو با خیرے کئی بدی را دی بوائی استغیس پوری بوائی چو خدای دا سکا و اللہ دا سکا دا کار را لدا سکا و دا را لدا سکا او کوئی چینا ورگا دستا خلاف سکار وئی کوما نو اللہ وئی وئی یو قاتلوکم یو ولوکم ولدبار کده جنگ دا پار دا سر را پاسی دم را تکڑا نره چه میدان کی بیسار شی شاور را تکرده یو دا میدان نبا تختی ثم لا ينصرون بیا بردئی امدادو نکڑشی جدغ یهود و آلی کتابو دو پارا اللہ زجر ذکر کئی چه دی با دنیا کے طول مرد زلت جون تی رئی ذکر اللہ و ایزوری بطا علیهم و ذلتو و حال شویر پا دی بانی زلتو زلیل جون با دی دنیا کے تی رئی دی عزت جوان با دیتا نمیلاوی گی چرده دی چین او دی سکون جوان با تا نمیلاوی گی طول عمر با دنیا کی زلیلی او دی بل سترگو تا بگوری دی بیکسی او دی بیوسی جوان بی او کور بی دی میگتون آغا سولوی چه غم نبا خالی کی گی نا طول عمر با چه دنو زلط با مخکڑی زکا اللہ و ایزوری بطا علیم و زلطو وال شویده پا دیبانی زلطو زلط پی وال شویده زلیل دی این ماسو کی بو چرتا کی چه دی مندلشی چرتا چوی پا کم دای که چه آبادوی نو زلیل جوان بی دبل سرگو تاو دبل لاس ابا گوری لکنن سبا دنیا کی او گو رئی پا طول دنیا کی دی یهود و داز سٹیٹ او داز دی حکومت نشتے دی چاگه که اغی پا خپل و خپو بانی اولاری که آغا دی اسرائیل و اغی او سٹیٹ دوینه و تاگه تاو گو را آغا دا امریکی پا تایید و حمایت بانی اغزای که قائم ده امریکا و یورپ دا اغی تایید کئی دا اغی مرسته کئی ورنا که دا امریکی خلکو یا دا یورپ خلکو اغی دا خکتل نیو خبره د سوچ او د عبرت قابل ده چې امریکا یورپ اولګېدل او په یورپ کې یې څومره يهودو نه غیر جمع کړل او د خپل ملکونو نه ډیر لري رئیس ده په مشرق وسطا کې هغه آباد کړل. مطلب دار ہے چې بخپل سترګو یې خنه لګېدل. دا یې نو وختل چې دای لري په دې یورپ کې یو سټیټ ورکړی شي. په دې یورپ کې نه دای ته چې دنه یو خیتا یو علاقه ورکړی شي چې په هغه کې دای جر د خپل حکومت او چلول شي. نو کړای اوسه د بے سایګۍ او د بے وسۍ یو ملک یو سٹیٹ یو علا جوڑ که و اغیی که عباد کرد. اولند اوم امریکا او یورپ دا اغیی نلاس راخ که نو بیایو گورا خلکو یه را دا قرآن که چرا غلی دا جده حکومت بنا را دی و دا کم زای دی دا قرآن که کم زای دی دا قرآن که نشته دی. اللہ خوای زوربت علیه مذلتو والی شغلی پا دی بانی زلطو این ماسو که بو چرتا که چه دیو مندلشی. نموجوده حالاتو کم دنیا که دا پوزیشن دی او کلا چه قیامت را نزدیشی پا دی بانی با دا اللہ کهر وی غضب بوی پا طول دنیا بانی اللہ را بولیدت مسلمان لبا غلب ورگی ایو اسلامی تسلط با پټول دنیا باندې قائم شي. یهودی دا با دا پنا زای نمیلاویگی چه دا کمی گٹ شا تا دیکی ناست نو آغا گٹ وچیغا کی جرا شی مسلمانان ورا شی یهودی دا ما شا تا پڑ دی دا دی وج نیه. او دا کمی ونی او دا کم بوٹی شا تا جدیکی ناست و پنا واغستا نو آغا بوٹه او آغا ون آغا با آواز کئی چه مسلمان راشا داد یهودی دا ما شا دا پت دا وجنه دا پنازای بین ملاویگی دا آغی وجه دا چه دا خمبیر که پساد آغا گلشه بده او چه دا دنیا که وی دنیا که با پسادی ننم گوره اینو چه کم دا که شرارت دینو دا یهودی دا لاسا ده چه کم زای که روانه دنه ده یهودی ده لاسه ده طول دنیا که اور لگه دره ده یهودی ده لاسه لگه دره ده ده بخپل زلیل ده نو ده وی چه طول دنیا ره ده غصه پا اور بانی اخته ای نو اللہ وی ضربت علیهم الذلتو وال شغل پا دی بانی الذلتو این ماسو که بو شرطا که چه دی اومن دلشی خو اللہ وی الا بحبل من اللہ دو سورت دی الا بحبل من اللہ آمگر پر سیسرا دا اللہ یو وحبل من الناس او پر سیسرا دا خلق دا دعا ما دا لگ متوجہ چاہی دا خبر لوانے کے دیدہ کے لوانے کے مشکل دا إلا بحبل من الله مگر پر سی سراد طرف دا اللانا وحبل من الناس او پر سی سراد خلقنا یعنی دی یهودی دو بچکی دو دو پار دو صورت دی دو حالت دی یو چی دیتا دا اللہ تبارک و تعالی در سی تاہید حاصل شی او دوی ما شده تا دا خلکو در سی تایی دا سلوی سمانه دا یو خو آغا مانه دا آغا مطلب ده چه تفسیر کشاف بیان کرده ده چه الا بحبل من اللہ مگر پر سی سراد طرف دا اللہ نا لکه شریعت چه ده نو آغا یو مجاہد تا یو مسلمان تا رده اجازت نور گئی چه ده جہاد پا وقت که ده گتال پا وقت که اغا پا زنانه بانی تو رو چه تا کی یا پا زنانه بانی دزو کی اغا او وجنی یا یو ماشوم دے بچے دے نبالغ دے اغا دا ٹوپک دا مشین دا توری دا اوچاتول ندے پا اغا بانے تور اوچاتا کی اغا بانے دزو کی یعنی دا اللہ را بولی دا تا پناہ ورکڑ دا چه دا آغی پناہ دا آغی تایید دا وجنا دے و بچوی نو آغی ذکر کئی چه ردین مراد دا دے تکا خلفای راشدین و گورا دا آغی تاریخ و گورا چه کلوی پا جهادی مهم بانی یو جماعت ایو دستا لگلا نو آغی دا با آغا امیر آغا خلیبا ستالیمات ورکول آغی دا بیسه هدایات ورکول نو دا بی وطوی چه کلتاسو آغا زایتا او رسی نو اول که دشپی او رسی دای نو دشپی با حمله نکوی بلکه آغازای که بعد آغا بعدی نو بار کمپ لگوی آغازای که بتاسو دیره لگوی وگ وگ دایی که شره دا آغا کلینا دا سهر دا بانگ آواز را لی نو بیا و دای خلقو خلاب جنگ نکوی او چکلا دا آغینا بانگ وانو ری دیشو نو معلوم شوا چه دا کافر ملک دی دا کافر و علاقه دا نو بیا و آغی لدعوت ورگی چه دعوت والا ورگی که دعوت اومن او مسلمانان شو بیا و پیغم غرز نکوی او کنا آغی مسلمانان کی گی اومن او جنگ تا اومن تیاری گی جنگ اومن که یو جزیا آغی کبلی چه منگا با اسلامی حکومت لا ٹیکس ورکو جزیا بورکو نو بیا با آغی تا دی اسلامی حکومت دی اسلامی سٹیٹ با آغی تا بیا دا غیر طرف نا پناور کولیشی و دا غی اغزیما و بیا اسلامی سٹیٹ اسلامی حکومت اخلی نو چکل وطا دیو اسلامی حکومت تایید ملاو شو نو بیا هم چرده دی پا دی صورت که بچ کی گی نیو مانا علماء کرام دا هم کهی چه الا بحبل من اللہ مگر پر سیسراد طرفا دا اللہ نا چه دی اگر ٹیکس اومنی او جزیه قبول کی نو بیا اگر اسلامی حکومت چه دی دا اگر لاس پا اگر علاقه بانی پروتی بیا با دای خلق و خلاب کسو کاروائی کئی نو اسلامی سٹیٹ با دا اگر بیا دفاع کئی دا اگر دا بیا تایید ملاو شو نو یارا ٹیکس نو آئی پا دی ٹیکس ہو لگو ادا مسلمان نو شر زکاة اخلی بعض خلق زن دا مسلمانانو وی خود اسلام دا اصل روح نا خبر ندی چه دا یو فطری نظام دی او اللہ دی انسان دا پارا را لگلے دی او دا دی هر نقطہ آغا دی انسانیت دا خیرخوایی او دا فلاو دا کامیابی دا او دا دی انسانی مفاداتو این مطابق دی خب سوز دا دی جو اس مسلمان دار خبری نا دا اغانا وای کال که او ٹیکس علی او دا مسلمان نا پا کال که دو دل او شر علی یو دل دین زکاة اخلی اغی تا نگو ری او دا مسلمان اغا او شر او زکاة ورکول اغا دا ایمان او دا عبادت بجذبه بانی او دا کافر مشرک نا چه ٹیکس اخلی نو اغا پا دی بانی علی چه اغا اسلامی سٹیٹ اسلامی حکومت اسلامی ریاست دا آغی خلقو دا غیر مسلمو چه سوک اسلامی حکومت لا اسلامی سٹیٹ لا آغا جزیه و ٹیکس ورکی آغا دا آغی دو حقوق و مکمل تحفظ دماغ استرا اسلامی حکومت اسلامی سٹیٹ اللہ رب العزت فرمائی الا بحبل من اللہ بل آغی بدا خبر کولا چه جنگ کوئی یومانو آغی که با دیتا گو رایی که بوداگان بناوائی نی که او سره زوانم بی او آغا در ندردی تا شو او لاسی را دو چاد که چه دو سر جنگ نکوما آغا بناوائج نی رایبان چه ای پا گوتونو که ناسی او ځان له جدا یو طرف ته شوی وي او عبادت ته خپل طریقه کوي هغه بنه وایي زنانا بنه وایي نه ماشومان بنه وایي نه کم خادمان چې هغه په خپل پټو کې یا هغه نو کاران وي د دغه کافرانو مشرکانو د دې خدمتونه کوي او جنگ نه کوي نو هغه خلک به نه وایي نه الا بحبل من الله ها دیدا دا حفاظت الله رب العزت ورکړل چې دی بنه وایي نه ها کدا خلک دا سره په جنگ مولاوس شنو بیا به وایي نه دغه مولاوس څنګه چې آغا کله عزیز او دی او د مسلمان خلاف کار کوي او د مسلمان خلاف جنگيږي نو دغه خلکو کې ارسو کې نو بیا به وایي نه یو مانا خدا غوا بلدا چه الا بحبل من اللہ مگر پر سیسرا ده طرفا ده اللانا چه دیو اسلامی سٹیٹ تحفظ اغیی تا ملاوی نو بیا چه ده نو پدای صورت کی اغیی بشکی گی وحبل من اللہ سی او پر سیسرا ده خلقنا من الناس نمرال چه ده نو دا عام ده کدیو غیر اسلامی حکومت تایید مرستا و تا ملاوی نو پا داری صورت که هم آغای بیا بچ که ده شی ناچه آغای پی لاز که دی لکنن اسرائیل سٹیٹ چه ده پا آغای بانی مکمل دا امریکی و دا یورپ لاز پروت ده مکمل دیو وجه دا سٹیٹ قائم ده پا دا مشرق استاکی مکمل لغی تایید و تا ملاو دیدا خود اغیی و پرکٹی دیگن و حبل من الناس او پر سیزراد خلکنا اللہ وی و باو بغضب من اللہ اراگیر دیدائی راگیر شوی دیدائی پا غصه که دا اللہ تعالی دا اللہ پا کهر و غضب کی راگیر دی زکه دیتا الله پیغمبران را لیگلیو کتابونه را لیگلیو دیتا الله تبارک و تعالی شریعت ورکلو دی اولا گیدل دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو مخالفتو که دا اللہ تعالی دا را لیگلیشوی شریعت نی بغاوتو که اللہ را بولیدت خپل قهر و غضب پا دیبان نازل که و باو بغضب من اللہ او را گیر شوی دیدائی فکار غصه گیر طرف دا اللہ نا و ضربت علیم المسکن بل اوال شوی دا پا دیبانی ناشاری یا سو کسان که بکیوی دا سی چا کرول پتیان وی اغلق پتیان وی وی با خو آم خلق چین و اغبا دی زلط دو خواری جون تی رئی بد حال به دنیا کې د سو اجازه چې دی بانی اللہ دمره کار کرده نو اللہ و ایذالکا بی انہم دا بسبب دی چی یکینن دی کانو یکفرون بی آیات اللہ چی انکار بے کو دو آیاتنو دا اللہ نا دا وجوا کانو یکفرون تو نمر دا کارو اللہ و ایذالکا بی انہم دا پا سبب دا دی چی یکینن دی کانو یک فرونا او چی انکار بے کو تو لمر دی دا کارو کانو یک فرونا بی آیات اللہ او دی چی انکار بے کو دا یتنو دا اللہ نا بلو و یکتلون الانبیاء او وجل به پیغمبران سگونه یو سجرم یو بغیر حقینا بیده سجرم نا سجرم یو سگونه ای کلی و سجرم ای کلی و چه دیل اگیدل او آغا انبیاء علیه مسلم پیغمبران اغی وجل ننه چه حق پرست زای پا زای بانی قتل اولشی دارت او آیا گناه سکڑه ده جرم سکڑه ده گناه سره سو وجه معلومه ده صرف داره چه ده حق بیان کئی او ده حق محنت کئی دا حق دعوت چلئی دا قرآن او دا سنت آواز لگئی دا اللہ دا وحدانیت چغا لگئی دا اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبر دا سنتو دا ترویج دا بارا تا گو دو امند ترلی ویدائی گنا دے دا گنا دے دزر علی جنگ پا دیر چی دے دا خبر کئی فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وزما پیغمبر دا خدای تا تا دروجن نوای تا دا خو دروجن نوای تا دی خو امین او صادق وی خو چې زما کې تا دی راواغ سن او دا ساحرن کا ذاب وی چې دا جادوگر دی او دې ساح دروجن دی دا دروغجن دا چوائن زمان کتاب دا وجیرتا وی فَإِنْ لَهُمَا لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنْ لَزْوَالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجَحَدُونَ بس یکنان آدائی نسبت دا دروغون قیداتا لیکن ظالمان دا اللہ دا یتنون لا انکار کئی خبر خدا دا دویرتا کئی خورد دا پاردالا دا چې نه لګی دا سره په دین لګی زما یې دتمن دا یني راشه وګورم لکه مونږ به چاته ویلې چې روره د امامتی راته پرېدا دا جمعات راته لوګونې پرېدا همونږ به چاته ویلې چې را دې دای کې راله لوګونې چې دنو یو کنال ځای راکا چاته به ویلې چې ته به دې لار باندې ناراضه چاته به ویلې چیارا تبا چیدنو دیدائی که نکینه دیدائی با نودره که او زمائی دیت من دا صرف یو خبره دا وقت اللہ دا کتاب دا ذکر آغا اکبر الہ آبادی آغا وائی وائی را پتلی کو آئی را کی بونی جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں فما بانی وی مخالفینو رپورٹ کرده اما پس دی پولیس والا راغلی دی اما تاوی تانی دا دا را پت لکو آئی اے رکی بونی جا جا کے تانی میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں چی دے زمانے تا دی دور تاو گورا دا ایٹمی دور دے خلق اسمان ذرا خبری کئی او دیو سرم دینو قرآن راغستے دے او توحید دی او سنت دی او توحید دی سنت دی دا جرم دی رورا پیغمبران اللہ و ایدی وجلیو ویقتلون الانبیاء او وجل بے پیغمبران بغیر حقینا بیدا سجرمنا سجرم اکڑاو آغا رجل مومن چکر دا فرعون پا آغا اشاہی محل کے داغا پا آغا پریزیڈنسی کے کل داغا داغا پارلیمنٹ اجلاس شروع او آغای پا دیبان صلاح کے دل چه دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے ملک راہو دے دے او دے چه دے نو دے پا دے ملک شروع پا ساتھ خورائی نو رازی ویچ بس صفائیو علاو کو لری کو لکا سنگا صورت مومن کے شاللہ ذکر کئی فرعون را پاسے دو آغا پارلیمنٹ تا آغا خپل صلاحکارو تا دو مشورے آغا ارکانو تا آغای تے تقریر کو موسیٰ علیہ السلامی و تا بدنامونو سیر وردا وی انی اخافو ان یبدل دینکم یقینا زیریگما دا موسیٰ علیہ السلام دین دلروانی ولی ویدا آغا دین روانو و آغا فرعون چو اغڑیلو سیاسی سڑیو آغا پا دے بانے پویدو چی خلق پا دین بانے بدگنی صحیح دا کنا حضب خلق چی دنو آغای دین را مخیطا کرائیو او ایمونگا خو پا دین بانے چی دن خفایو چا دوڑای را مخیطا کرائیو چا دین را مخیطا کرائیو علی گیا دی پس تری قسم آگے سم تری کو بانے اللہ دی مونگ دا غیلانت نو ساتی دا سا مصیبت تا سڑیا لانجا جوڑا دا خلق غریبانان سلی سمانا کل بدا حال دے انا آغا پیر اون را پاسی نو آغا دو خبر اکڑے وی انی اخافو ان یبدل دینکم یکینا نازی یاریگ ما دا موسیٰ علیہ السلام دین دلروانی بل او ان یزیرا فی الارض الفساد یا پا ملکی را تا شر خورای پا شر بانی منگڑای شری زڑای دا وی شر را تا جوڑای ملکی وی پریمی دای جوی وجنما موسیٰ علیہ السلام خونو آغازای که خضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی ونرات چانی ولی دا تکلت زڑای وی اکتر پا جنگی خخی گردی تلاسا چای تازی و تا بلا جبا که وی خوزی بلا جبا که واما زکر زمونگا دا الپاس خلق نوٹ کئی کنا وی گورا دازی ہوئی کنا ناغبای وطا کلتا چانی ولی چه وی پریم دای اقتل موسیٰ ولی ادو ربا پریم دای وی موسیٰ وجنما ادی دی خپل رب تا ہوئی بیا اگی وطا وی سیب غصا وطا ولی دمره وی انلی اخافو ایو بدل دینکوم یقینا نازی یاریگم ما دا موسیٰ علیہ السلام دین دلروانی او ایو زیرا پی الارد الفساد یارا تا ملک شرخوری شری سڑے رے پا جنگ بانی منگڑی اس سا بل سو ایسا ہاں ویتر چا مل گئے رو را پا دیمی وائی پویا کا که دا جرمی او دا گناوی چه دا اللہ کتاب بیانی گی زمائی دتمند دا جرم خو بیا چرن زمان ټول عمر واخلا که دا جرم چې د الله کتاب بیانېږي چې یو ځای کې راشي وګوري او په هغه ځای باندې دا یو دوه درې ټکي په انګلیش کې لیکلي بیا ودره دا لیکلی چې مفت تعلیم نو هر سړی ورته داسې وخوځي راوخوځي وایي چې زه ورته دا خپل بچی راولم که نه او که مونږ ورته یو غټ بورډ ولیږه چه بای دیده دای که چه نو مفت تعلیم نو قرآن کریم سردیا پریده دا خو آغا دیوهی کنا دا خوی ده دول دنیا که ویده چه ده نو فساد جوڑ کرده ما دیو کسوه ویده دول دنیا که تاسو نو فساد جوڑ ده ما چانا وی تاسو پنج پیریان نا بای سمت لب ده وی پلانی زای که پنج پیریان دی پلانی زای که پنج پیریان دی پلانی زای که مای دا پنج پیریان و دا ولی وای وی گئی پا خبرا مای دا پنج پیریان و تا ولی وی پنج پیر که سوا که ویلی مای دا پنج پیر کم داری سوابهی که نما چې د دومره ځایونو کې د پنځ پیر د وجه نه دا کاته روانه ده، دا خو په کار ده چې لومبۍ د سوابۍ کې وی کنه کنه په کار نه ولاسې په کار خدا و چې لومبۍ د سوابۍ کې وی نو ټول ملک د غوبل یو یو سوابۍ بچرا دا څه وجه را لکه فوج خوګه کنه دا ته د خپل ذلې د خپل مشرانو انتظامی امورو د مشرانو نه د بوزوګه چې ذل صوابۍ وبچدان ولې بچدا د چا د وجه بچتا په سبانه بچتا په کمی حکمت مالی باندې بچتا د دې د بچ کېدو لپاره چا منډه تړله والا هغه ته هغه د ورشي چې علیکم ناسی نه د بوزو کني وته په دې وخت کې وای چې دا د پلاني سیب د وجه نه برملا چې کوم دې د دې ذل صوابۍ غړ غړ مليان به کې ناسو اده ذل صوابۍ مشر شریر دین مخ کې په واس کومي باندې وي چې دا ذل صوابۍ د مولانا طيب د وجنا الله تعالی بچ کړی دا هغه میټینګ کې زنه اسوم زمای زتمن دا ما ورته ما ته وګورې جی ما ته وګورې د دغه ځای سره د ټولو نه زیات نږدې تعلق شری دا زماده مشران ناس کی مزماده ما ته وګورې او ما د غزای سره چې څومره زما تعلق درو دومره بدبل چا نی دومره زما عمره ما چې دا دینه دا شي کېدو نو په کار دا و چې د ټون لوم به جنگ جوزه وي خو ما دا دینه می سبق حاصل کړه دی خو ما یاد وساته چې د زمیدار کور کې پیدای ما خو ما لا دروسه پورې ما ته لا تماشې باندې د ډز ضرورت نه دراغله مالا پا دماشا درس نده کرده ضرورت را دلو راغله رلومبه چه آغازای نصبق آغازای سر رلومبه تعلق دار چانه زیاد زما ده نو پا کار دهو چه زیاد جنگجو خوزه بکنه نو ما الاما پا دماشا باره درس دانه ده کرده نو ما ایداو گوری داد اغی زنده مثال ده صاحبا پرپیگانده اغی نوزو خلاصی جینا و آقا چرا پاسی دا آقا تقریر شکو آقا پیرغون آقا دا خبر کولا وی اینی اخاف و اینیو بردیل دینکم او اینیو زیرا پی لردیل پساد زمانی دا تمن دا آقای که دا آقر تروزیه دا صورت مومن که اللہ ذکر کئی دا آقا پیرغون دا تروزیه دا را پاسی دلی دا وی اتا کتلو نار جولن ای یقول ربی اللہ تاسو یو سڑی سرب دی وجنه وجنه چه وی رب زمان یکی آوازی اللہ دی وی دای جرم دی دای گناه دی او تو گو را نبی علیہ السلام چه وولا وی یا ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ تبلیحو خلق برا پنش یو غرب جوڑ شو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتل رامند ایک لوی سے چل لے وی نبی علیہ السلام باندې داخل گزارون کئی آغا یو خوا ها پالیوان ترندوس انسانو زاورو دا لازی دی خلقو کی دا سکللو سخل کی پا دیو گردو لسی پا دو او رالی دی نبی علیہ السلام دا پاس را پریوت چی گزار را دی چی مال رازی او دیگه چه اکلاوی اتاکتلو نارجولن این یکول ربی اللہ خضرت علی رضی اللہ تعالی نوائی چه زمانگ دو امت رجول مومن شده نو آغا دا آغا موسیٰ علیہ صلات و سلام دا آغا رجول مومن نشده نو دا آغا نمضبوطو دا آغا نا دیر بادرو آغا هم بادرو خودی دا آغا نا زیاد بادرو تردی پوری چه ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دم روالو خوال چه بیوششو ویڑا کوردا خپل خپلوان و دناستی چه کلا پا آج بانی را لی نو اغا خپل خپلوان و تاوی طبیعت تی سنگ دی وی نما تاوی چه دی نبی علی السلام سحال لی اغای تی پاسی دل ویزی تی وی داو گورا وی چه کمدنو وی دی غوبل شو بی صدا شو او دو خلین آقا نو باسی ویزای دینا نو طول دینا روان شو زمائی دتمند اللہ را بولی در دیر زکر کئی چو و یقتلون الانبیاء او جلی پیغمبران بغیر حق نہ بدا سجرم نہ سجرم اگے کڑو ذالک بما عصوا ودا پیغمبران وے دے سنگ وجل دا پیغمبران لے لا سنگ ورتو اللہ و ازلون سخ شوی و تور شوی ولی ذالک بما عصوا دا کارونا چی دی کولا دا جورتی چکو دا پو وجہ دا آغا چی دی با نافرمانی کولا نافرمانی کولا کولا کولا ری تک تو شو سخ شو بیا دا پیغمبر پو وجل بانیم چی کم دن دا غیر نتر سیدا دیا تورا سیدل سحال دنیا کے جوڑ شو ذالک بما عصوا ادا پو وجہ دا چې دای باندې فرمانی کولا او کانو یعددون او چې تجاوز به کو دا دنه بالکل پوری د الله ما دی کړي خلک لا چر گرانی وی په دې مری ولا لاس ما داسي وی او بیا چې دنو هغه چاړو ګورې تیر دا او کنا سینې چې شرک دا تکلیف ورسی کنا او انسانان دا سے زائے پا زائے پڑھ کی گی دا سے خلق شا دا سے دا سے پلانی دا کے دا سے کارو شا خسو کتان پا کم بڑھ دی شپک دا نا بس کم دی پلانی دا کے دا ماکاو شا سو کتان پا کم بڑھ دی پینزل اس بس دا خیر دے کم دی خلق دا سے شکا نا پلانی دا کے دا ماشا صرف دو آدمی مارے گئے صرف دو آدمی صرف دو آدمی مارے گئے صرف ایک آدمی مارا گیا صرف چھ آدمی مارے گئے صرف صرف صرف اور ڈرون حملہ چڑمبیا ہوشو او ہو دا ارے اس پلانی دا کے ڈرون حملہ ہوشا صبح کی مڑی تم رکھا پلانی دا کے ڈرون حملہ ہوشا صبح کی مڑی تم رکھا دادی شو خلق خا دادی شو دا رو رو رو رو دو گناہ آگا تصور دا ذہن نوزی وہ ظلم بانے چرے نو آگا دزلا آگا درد دل آگا ختم شی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې په بنی اسرائیل لومبه عذاب څنګه راغله دا غي هغه نیکان خلق بلګی دل هغه ناکار خلق وې د ګناونو نه منا کول چې هغه و نه منا کېدل هغه نیکان او خلق وبا هغه زرا خپل ناس ته پاستا نه بس کولا تر دې پورې چې الله تعالی دا غي غزرونه یو شان کړل نو بیا په الله عذاب براولېګا اللہ نوئی چوالا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار ظالمانو طرف تا ملان مکوئی دا ظالمانو ملگرتیا مکوئی دا ظالمانو سرانا سپاسا مکوئی فتمسکم النار گنینو برسیگی تاسو تا اور دا جانم جانم بمزائی کم اللہ وئی زمائی دتمندو ظلم چه سوک پا کم جامع که کئی نو آغا ظالم ده چه سوک پا کم جامع کم کئی نو آغا ظالم ده او اللہ دی ظالمان لسزا ور کی اکا سوک دی دین پا جامع که کئی اکا سوک دی بیدنی پا جامع که کئی او چا چه زمانگا پا دی ملک دا اور کرلے ده او دا اوری روڑے ده اللہ دی دا غی پا ملکونو بانی دا اور رو لگی اللہ دی نظما دا ملک بچے بچے خلاص کی اللہ دی کی ذالک بما عصوا دا پو وجہ دا چه دای بانا فرمانی کولا وکانو یعتدون او چه تجاوز بے کو دا دنا زین دا خبر رالا دا ټول یهود علی کتاب دا سیون نانا سا خلق بکی خمشتے اسلام دی داوی خوا چه کم خدینو دا غی خوای اللہ و ایلیسو سوا ندی ټول برابر من آل الكتاب دالی کتابنا امتن یو ٹول گے دے شتے بکی اللہ وی اقائمتن خکلک اولاد پا حق بانی دا حق مرستا کئی پا حق بانی چیدن اولاد دا حق مل کرتیا کئی حق رد دن نکڑے دے حق منی ایتلون آیات اللہ الولی آیتنا دا اللہ تعالی انا اللیل پو وقتنو دشپی گی دشپی وقتنو گی آده وی دا تیم مونگا دا کورا دا مونگ دا خلق و مجی و دی کنا مسلمانان دی اللہ دی پرا همو کی چه تا درسی پر اٹسپی کلوائی نیمہ گینٹا یره چې دا مال مونږه موضوع کو چې د خبرنامې ته کینو تاسو لوډ سپیکر باندې درس کوی نو مونږ ګناګاروي ها مونږ ګناګاروي حسبه کې وای مونږ دا مال جزا کینو او جره کې غب لګاو یو بل سره نو تاسو درس کوی نو مونږ ګناګاروي وای کنه وای وای مونږ ګناګاروي عجیب کار دی دا مونږ د ګناګارو مونږ د ثواب ذریعہ جوړا کړو ته ځان ګناګارې لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے خبر الٹا شوی دا کاتے رہا تا الٹا کرے دا ایتلون آیات اللہ چلولی آئی آیتنا دا اللہ تعالی آنا اللیلی پو وقتنا دشپی کی وهم یسجدون او دا سیدہ لگوی اللہ تا یو اللہ تا سیدہ لگئی اللہ و یؤمنون باللہ ایمان را دی دی پا وحدانیت دا اللہ والیوم الاخر یو پر رزی رسی وانی دا اللہ پا توحید ایمان دے پر رزی رسی ایمان دے او آغا کار آغا ڈیوٹی گئی چی کم دا امت محمدی دا افرادو کار دے حسو چی دے و یامرون بالمعروف اوینا کئی خلکو تا آوکم کئی خلکو تا پا کارونو دا شریعت د شریعت وینا خلکو ته کوي د کارونو شریعت چې قرآن او سنت دی شریعت څه ته وایي دا قرآن او سنت دی کنه یی ته شریعت وایي دا الله مونږ او تاسو ټول را لګل دي و یامرون بالمعروف او حکم کوي وینا کوي خلکو ته د کارونو د شریعت و ینهون عن المنکر او ملکای خلکو لرا خلاف دا کارونو د شریعت نه چه کوم کار د شریعت نه خلاف دی د الله د مرزانه خلاف دی د پیغمبر د وینا او د سنت نه خلاف دی دا غینه خلق منه کوي دا کار دی و یسارعون فی الخیرات او جلدی کوي په کارونو د نیکو کې خپل هم د نیکی کار کوي ځکه چې اکثر علی کتاب درسیو چه اللہ و تاوی اتامرون اللہ سابل بری و تنسون انفسکم خلکو تاوی نا کوئی ده نیکی اخپل زانیر ده یو صاحب مولانا سیبو یو تا بیوی هر دی مدرسی سن لون امدادو که کنا بل تا بیوی یو رد و زرزا رسیلی گام کب می و زر رکون ما سیب تا بایی اخپل مدرسه که سمره خرش کرده اخپل امدن نه نو غلی شا ما توم ده اخپل مال نسل اگه وکنه دیگی بیستاسو آقا ما زمون ده اگه خب تا پوس مکو رو ما زمون ده اگه تا پوس مکو اولی ما تقریبا یو کرول او سشلو لاکو تا خرچا پا بعدی اوله گید او رسیده او ما رور می خپکه گا ما تقریبا د نیم نه زیاده خرچه به مولانا سیو د خپل جیب نه وکړه پیدا چاته ناراضی ما تاسو وکړه کنه دا چې کله چاینا ته ځي کله کوریا ته ځي کله دوبۍ ته ځي دا څه کوي دا خپل کاروبار بزی ځي دا تاسو ما وکړه کنه دا خوب چې دنو دا دومره خرچه بیا سړی نشي کولې چه بل نا راخ دیا بیا خپلا نمرا خرچا کولا چی سوال نا پیدا کی ما آغا تا پوسمو کو و اصی ما تا توم چه تم لونه که دی خپل محل لگاوا ورکو کرن نا کلا نگاوا تی کنا اتا امرون الناس بل بر و تنسون انفسکم اللہ و ایداس نکی و یسارعون فی الخیرات اجلتی کوی پا کارونو دنیکو کی و اولائک من الصالحین او دا آلی کتاب آدی دا صالحانو نا اللہ وی دا صالحان دی پکی خواه چه کم خدی نو آقا خدی دا خوب خواهی طول با پا یو دانگ بای نوی کنا چو درست دی جو کڑی هم باز دی با جو که ناسی ادی مولیانو دا آر سروان کل دا خدای کتاب دا ناسیم پرون راتی و سیب یو اکسین سیب تربیلا که موت سیب تا زیدی درس لکانا کل رازی کنا نا دی دا سکر ولکه دین دوانو داسه ما ته داسه کوي لکه دین دوانو ما ورال پالیو سره مو وی به ما لکه دین دوانو اسلام تا ودا اسلام ډیر خراب شو ما استغفار وایا ويستغفر الله احساسو دو چې خبره هم غلط وکړه ما اسلام نه ما او تا خراب شو بیا او جی بالکل ما ته ویره جو خو دومره ډلې شو پکې دومره ډلې شو پکې چې بس سړی دنا نفرت پیدا شي ما وته وې سیو داسلګي پیدا جانډې ما دا چالي پیدا د پلانې پاتې دي ما 125 پاتې ستاب پاکستان کې رجسٹر شوی دي سیاسي ما ولنه پرې دا خبره دا سی غلنا سو یاره دا خبره دي ټیکو کړه ما صرف اسلام دره دا خبره نیولې دا چې دومره پاتې شو دومره جمعهونه شو دا ما دومره 125 دي رجسٹر شوی دي نورې غیر رجسٹر پیدا ادي ته ما دا ده ناشته د سړټیم نو دا ما نه سي پدره نه لګي اذا مولانا صاحب کوشش پکاو چې راشو ما نه خیر راځي نه راځي ځان له خبره دا خدا کاږي وایي خبره دا نیکول بکار اسلام دا سي دین دی چې يهودو کې کم سم دي نو الله او یاب کې سم دي هغه بګه سم دي سم به سم وای با ټول خدا نه جواب ټول په اوله ور باندې وای کنه چې ټول غلطي الله ايوا اولائک من الصالحين ادا کسان ادی دا صالحانونا وما يفعلوا من خير سلورم قاعده وما يفعلوا من خير او شي کوي دای د سنی کینا د سنی کی گئی سمال لګی د الله په دین باندې نو فلای کوفرو بس هرگز با انکار نشی کوله داغینا داغی اجر با اللہ ورکی اللہ ولنیکی نزای کئی ولی دکا اللہ ویواللہ علیم بالمتقین او اللہ تعالی پویا دی پال دا متقیانو چکم متقیان دیو دا اللہ نیریگی او پریزگار خلق دی اللہ وی ما تا معلوم دی داغی نیکی نزای کم زمونگا اعمال ٹوٹا پوٹا مات کو رڈو خو اللہ رحیم و کریم دے اللہ دے بخپل دربار کی قبول و منظور کی الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين يكننا اوكسان كفروا جنكارو کا لن تغنی عنهم لن تغنی عنهم هر جذبہ لری نکلیشی دینا اموالهم مالونا ددئی ولا اولادهم اونا اولاد ددئی من اللہ شیئا تعذاب دا اللہ تعالی نائس چے و اولائکا او دا کسان اصحاب النار دوزخیان دی هم فیا خالدون دیبا باغی کے ہمیشہ اسی دن کی وی مسلما مثال آغسا ينفقون چدئی خرچ کبھی فی الحیات دنیا وجوند دنیا کی کمسلی ریحن پشاند دا سے بات دے فی آسرن چپاغی کے ڈیر سخت یخوالوی اصابت حرس قومن اورسی کی فصل دیو دا سے قوم تا ظلمو انفسهم چاہی ظلم کڑی پخپلو زنون باندی فالکت نحلا کی اغیل را وما ظلمهم اللہ او ظلم ندکڑی پدی باندی اللہ تعالی ولیکن الفصهم یظلمون لیکن دی پخپلو زنون ظلم کئی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا من سی بتوانا تم من دونکم رازدار غیر دتا سنا لا یعلونکم خبالا الا نکیدی بتاسو کے د فساد ودو خوخویدئی ما آغسا آنیتو ما چه تکلیب کی غرزوی تاسو قد بدت البغضاؤ یکینان اخکارشویدی غصه من افوائیم دخلود دینا وما تخفی صدورم او آغا چه پتوی سینی ددائی اکبر آغا دیر لوشی دی قد بینا لکم الآیات یکینانا وزا سرا بیانو مونگا تاسو تا دلائل ان کنتم تاکلون کچر تاسو اکل لرئی انتم اولائی ایتاسو دا خلقا تحبونہم من سادید دغی اہلی کتاب سر